يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد رقك الصفا الصفا الصفا yang mulia, penuntun jalan surga Muhammad al-Mustafa. Yeah, salawat kami padamu Nabi, takkan terhenti, selalu terpatri, berharap dan selalu berharap, salawat menyerap dan takkan menguap. Ya asyik al-Mustafa abashir binailil muna, ya asyik al-Mustafa abashir binailil muna, as-safa wa taba waqtul hana, qad raqqa as-safa wa taba waqtul hana. Nurul jamal ibadah min wajhi syamsil huda, syamsil huda.